اس لحاظ سے اس کو سرور سے تعبیر کیا کیونکہ مفتی اور پوشیدہ معاملہ صدر مسلم کہا انہوں نے کہ آپ سوال کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے گائے کا رنگ کیا ہے, گائے کا رنگ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے کہ جو زرد رنگ, جو زرد رنگ کی ہے اور خالص رنگ ہے, اس کا رنگ خالص رنگ والی کیا ہے, خالص گردی اور اسی لیے تاکید کی جاتی ہے, اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ خالص زرد خالص کیا, اور اس کا اسناد کرنے کے سوال کا جواب دیتے ہیں سفراؤ فاقی اللہ. پھر یہ جو ہے صفت گائے کی ہے تو لون کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ کیوں کر دی گئی ہے, اس کے اسناد میں اسناد کرنے میں لون کی طرف سے وہ سفراؤ کی صفت ہے سے اس کے ملابس ہونے کے اس کے ساتھ لون کی طرف اضافت کیوں کر دی گئی ہے. لیکن آپ سطح بےحا تو کہ رنگ جو ہے تو وہ اس سفرت کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس میں فضل و تاکید زیادہ تاکید کر دی گئی, اس میں گویا کہ کہا گیا کہ زرد ہے اور بہت زیادہ زردی والی ہے, زردی اس کی تو تاکید ہو گئی نا تکرار کے ذریعے. چل اور حسن سے روایت ہے کہ یہ گھوڑے ہیں میرے اور یہ اونٹ ہے, یہ خود کیا ہے اور ان کی اولاد جو بھی زبیب کی طرح ہے کیا ہے. شاید کہ اس نے تعبیر کیا ہے سفرا کو سات سفرا کے سیاہی کو رنگ کی سیاہ ہو کیونکہ وہ جو ہے اس کے مقدمات میں سے ہے, اس لیے کہ سواد کے مقدمات میں سے ہے تو اس لیے پھر سفرا کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. یا اس لیے کہ اس کا سیاہ ہونا نیچے سے سیاہ ہو تو اوپر پھر بھی رنگ جو ہے وہ جلدی مائل ہو جاتا ہے, اس لیے ان کو شکر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. چل یہ اس لیے کہ اونٹوں کا سیاہ ہونا پھر بلند ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے زردی, اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ سفرا اس معنی کے ساتھ معنی کے لیے تاکید کی جاتی ہے سکو کے ساتھ. اگر سفرا ہمارا سیاہ ہو تو پھر پاکے اور اس کی تاکید جو ہے تو نہیں آ سکتی ہے, اور یہاں پاکے میں اطلاق والا پر زرد رنگ جو ہے کوئی مراد لینا پڑے گا. اور سرور اس کی اصل جو ہے وہ قلب میں لذت ہے نفع کے حصول کے وقت یا اس کے وقت یہ محفوظ ہے. سوال کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے بیان کریں ہمارے چلو کہا انہوں نے کہ سوال کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے بیان کریں ہمارے لیے کہ وہ کیسے کیا ہے. یہ پھر پہلے سوال کا تکرار ہو گیا, سوال کا تکرار لفظ وہی ہے اگر سے یہاں مسئول ان ہو اور ہے کیونکہ وہاں مطلق گائے تھی, یا کئی صفات اس کے پہلے مذکور ہو چکے ہیں تو گویا ان صفات کے ساتھ موصوف گائے کی حقیقت کیا ہے ہمیں وہ بتلائی جائے. اور زیادہ کشف جو ہے وہ طلب کر زیادہ کشف طلب کیا گیا ہے یہ احتجاج ہے عذر بیان کرنا ہے جو اس کی طرف سے بے شک گائے کو جو موسم ہو گئی ہے احتجاروں یہ جو ارشاد ہے باری تعالیٰ نے حکایت ان کے قول کی ہے یہ عذر بیان کرنا ہے ایسی گائے جو موصوف ہے عوام درمیانی عمر کی ہو بیوی ہو بتیری ہے, اس لیے ہم پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے. مشتبہ ہو گیا ہم پر معاملہ اور بیان فرماتے ہیں ان الباکارا, ایک تو یہ ہو گئی متواتر قرات, باکر بھی ہے تو گائےوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے, اب آپ کرتے یہ بھی جمع ہوگی بواکر, یہ ساری قراتیں اس میں ہو گئی. اور تشاوہ علیہ یہاں بھی مختلف قرات ہیں, یا تشاوہ ہو ادارے کا ادھر کر بن جائے, اور تشاوہ ہو بے عزت کر دی گئی, اور تشاوہ ہو بڑا پیشابہ ہو تو ماضی کا سیگا ہو گیا تھا, اور اگر پیشابہ ہو تو پھر اصل مضارع ہے, اور پیشابہ ہوتا پہلی پیج ہے تو اس کو الگ کر دیا گیا ہے. بھائی تو ہاں میرا پیشابہ دوسری پے کو شین کے اندر ادغام کر دیا گیا, اور یا پیشابہ ہو یہ شابہ پڑا گیا, پیشابہ ہو یہ پڑا گیا, اور پیشابہ مخفف طور پر اور پیشابہ شد کے ساتھ یہ بات تفول پہ ہو گیا. بات تفول پہ ہو تو تشبہ ہو تشبہ ہو تشبہ ہو یہ پڑھ دیا, یا یہ شبہ ہو مذکر کا سیگا بنا دیا گیا, اور متشابہ ہو مشابہ تو مشتابہ ہو متشبہ ہو, یہ کئی قراءت اس میں آ گئے. تو ان شاء اللہ المعتدون ہم اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہیں, جس کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے اس کی طرف, یا قاتل کون ہے اس کی طرف رہنمائی حاصل کرنے والے ہیں. چل حدیث پاک میں استثناء نہ کرتے تو بیان کی جاتی ہے گائے ان کو آفل العبد قیامت تک کے لیے نہ اسی طرح کہنے بڑھتی چلی جاتی. تو ان شاء اللہ کوئی استثناء کم کہا ہے تو کلمہ استثناء کا دیا موجود کوئی نہیں ہے, مشاورت ہو گئی نا کہ اپنی طاقت نہیں اللہ کی طاقت سے ہی ہوگا تو ہوگا, تو مشاورت ہوگی استثناء کے ساتھ, اس لیے مجازی طور پر اسے استثناء کے لفظ سے تعلیق کر دیا جاتا ہے. جو کلامی مسائل یہاں سے بات ہوتے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں, حوادث سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہیں. ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے, تو قاتل تک پہنچ جانا یا گائے تک پہنچ جانا یہ حادث امر ہے, اسے اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ کیا گیا پتہ چلا حوادث سارے ہیں تو اللہ رب العزت کے ارادے سے ہے. جس طرح سورج سے دھوپ ظاہر ہوتی ہے اس کے ارادے سے نہیں, چاند سے چاندنی ظاہر ہوتی ہے تو اس کے ارادے سے نہیں. کچھ لوگ فلسفی اس کے قائل ہیں یہ باری تعالیٰ سے مور اسی طرح صادر ہو رہے ہیں جس طرح کے سورج سے شعائیں صادر ہو رہی ہے, کوئی ارادہ وغیرہ کا قدر اس میں نہیں ہے, تو ان کا رد جو اس سے آ گیا حوادث باری تعالیٰ کے ارادے سے ہے, نہ کہ ضرورت اور مجبوری کے ساتھ صادر ہو رہے ہیں. ایک دوسرا ان شاء اللہ لموتدون, اللہ نے چاہا تو پھر ہم مراد جو ہے اس تک پہنچ جائیں کہ باری تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرنے کا, یہ ارادہ جو ہے مراد باری تعالیٰ کی کیا ہے اس کے بارے میں ان شاء اللہ کہہ رہے ہیں, تو اس سے پتہ چلا کہ کبھی ہمر ارادوں سے جدا ہوتا ہے. امتحان کے لیے کہہ دیا کہ یہ کرو, دیکھتے ہیں تیار ہوتے ہیں یا نہیں, آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, تو کبھی ہو سکتا ہے امر پایا جائے ارادہ نہ پایا جائے. اسی لیے اب یہ کہہ رہے ہیں ان شاء اللہ لموتدون, اگر اللہ نے چاہا تو ہم قرآن تک پہنچ جائیں گے. تو وہ پہلا جو امر ہے تو وہ مراد نہیں ہے, تو کبھی امر پایا جاتا ہے ارادہ جو ہے تو وہ نہیں پایا جاتا ہے, ورنہ پہلا امر اور ارادہ پایا گیا ہے تو پھر اب ان شاء اللہ کہنے کا کوئی دکھ نہیں بنتا سرکار. اور ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر ارادہ باری تعالیٰ کا جو ہے حادث ہو گیا, اگر ارادہ پایا گیا ہدایت پا جائے گے, پتہ چلا باری تعالیٰ کا ارادہ حادث ہے اسی کو قدیم نہیں ہے متضدہ وغیرہ نہیں یہ استدلال کیا ہے, اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تاریخ حدوث کی بنا پر نہیں ہے بلکہ تعلق جو ہے اس لحاظ سے ہے صفت قدیم ہے, لیکن تعلق اس کا اب اس چیز کے ساتھ ہوگا کہ اب یہ چیز پائی جائے, یہ تاریخ تعلق کے لحاظ سے ہے نہ کہ حدوث کے لحاظ سے ہے کہ اب نئے سرے سے کوئی ارادہ پیدا ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں. ارادہ صفت ازلی ہے, موجودات کے ساتھ تعلق پیدا ہوں گے, اب پیدا ہو چکے ہیں پھر ختم ہو گئے, پھر پیدا ہوئے تھے صفت علم تو اسی طرح ہے نا, نہ کہ بدل رہی ہے, تعلق اس کے جو ہے معلومات کے ساتھ وہ بدل رہے ہیں. اسی طرح صفت ارادہ یا صفت قدرت ہے, کبھی تعلق ہو گا وہ چیز وجود میں آئے گی, کبھی تعلق قائم ہو گیا وہ قدرت ارادے سے موجود ہو گئی. تو لہذا یہ تعلق تعلق کے لحاظ سے ہے نہ کہ حدوث کے لحاظ سے ہے. استدلال کیا اس سے ہمارے صاحب نے اس بات پر کہ بے شک حوادث اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہیں, اور بے شک امر ہمیں صادر ہو رہا ہے جس کا سورج سے شاید صادر ہوتی ہے, اور یہ کیا امر کبھی اور امر نے کبھی منفق ہو جاتا ہے ارادے سے, اور اگر اس طرح نہ ہو تو نہیں ہوگا شک کے لیے امر کے بعد کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اگر ارادہ پہلے باری تعالیٰ کر چکا پھر اب انشاءاللہ کہنے کا کیا مطلب نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے تھے اور وہ گستاخ بیت الرحم پیغمبر کے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں, تو ان کے قول کو حجت ماننے کا کیا مطلب؟ جواب کیا ہے کہ اس پر اللہ نے اعتراض نہیں کیا, انہوں نے انشاءاللہ کیوں کہا ہے, بلکہ سرکار ان کی تائید تاثیر فرما رہے ہیں کہ یہ کہا انہوں نے تبھی کامیاب ہو گئے, نہ کہتے تو کامیاب نہ ہو سکتے. لہذا جب انہوں نے قول کیا ہے باری تعالیٰ کی طرف سے, سرکار کی طرف سے ارادہ ان پر نہیں کیا گیا ہے, اس سے پتہ چلا کہ امر کبھی ارادے سے جدا ہو سکتا ہے. استدلال سے اور معتزلہ اور کرامیہ نے استدلال کیا ارادے کے حدوث پر, اور جواب دیا گیا نہیں تو اور کہ بے شک تاریخ تعلق کے مستقبل کے لیے ہو گیا نا, پھر مستقبل میں اللہ کی مشیت کا تعلق ہوا, ارادے کا تعلق ہوا, تو پتہ چلا کہ ارادہ حادث ہوتا ہے. تو جواب کیا دیا گیا کہ یہ تاریخ ارادی کے تعلق کے لحاظ سے ہے نہ کہ حدوث کے لحاظ سے ہے. جب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ہوا کر تم لازلون, وہ ایسی گائے ہے کہ نہ مزلل ہے جو کھیتی باڑی میں استعمال ہو اور ہل کھینچے, اور نہ جو کنویں پر جوتی جائے اور کنویں میں سیراب وغیرہ کرے. مسلمہ تم ہر عیب سے پاک ہے, یا مسلمہ تم اہلوہا, اس کے جو مالک ہیں تو وہ اس طرح کی مشقتوں سے پاک ہے, یا مسلمہ تم اس کا رنگ جائے تو وہ خالص ہے, کوئی اور ملاوٹ اس میں دوسرے رنگوں کی نہیں ہے. قال الانہ جیت بالحق, تو انہوں نے کہا کہ اب تم نے حق جائے وہ بیان کیا ہے, یہ پوری حقیقت گائے کی جائے وہ واضح کی ہے. عذابہ ہا الان جیت بالحق, پر عذابہ ہا کیسے پتہ ہو گیا؟ اختصار اس میں پایا گیا, مطلب ہے ایسی گائے انہیں مل گئی, حاصل کی, ذبح کیا, گوشت مارا اسے, ما کانوا یفعلون, اور نہیں قریب تھے اس کے کہ وہ کرتے اس کو. ایک طرف فعل کے قریب بھی نہیں تھے نبی کی جا رہی ہے, اور دوسری طرف ذبح ہوا کہا جا رہا ہے, بظاہر مغناطیسین کا اعتماد جائے ملازم آ رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ کیا جائے, ٹال مٹول سے کام لینا چاہتے تھے, لیکن مجبور ہو کے کرنا پڑا ان کو. یہ تو ماں کاز یا قانون جو طبی تقاضا ہے اس کے لحاظ سے نفی کر دی گئی, اور حالات کے جبر کی وجہ سے یہ فعل ان سے حاضر ہوا, اس کا اثبات جو ہے وہ کر دیا گیا. وقت کیوں قریب نہیں تھا کہ کرتے؟ یا تو جو سوالات انہوں نے شروع کر لیے تھے اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی پروگرام نہیں رکھتے یا عمل کرنے کا, یا انہیں رسوائی کا خوف تھا کہ قاتل مل جائے گا تو جو ہم متعی بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے ہی گلے پڑ جائے گا, یا گائے کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنا پڑ رہی تھی اس دور جس طرح بتلایا پہلے کہ 3 دینار میں اعلیٰ سے اعلیٰ گائے آ جاتی تھی, لیکن یہاں طے کیا ہوا کہ جتنی چمڑی میں دینار آ سکے وہ سارے ادا کرنے کے لیے ہزاروں بن گئے, وہ دینے ان کے لیے دشوار تھے, اس لیے قریب نہیں تھا کہ وہ ذبح کرے, لیکن پھر حالات کے جبر سے اس طرح بند کرنا پڑ گیا. پوری تفصیل بیان کروائی بجا بھی لے رہا ہوں. بوڑھے گزر گئے, ایک ہی بیٹا ان کا وارث تھا اور بچڑی تھی, تو اسے جنگل میں چھوڑا اور اللہ سے عرض کیا کہ میں تیرے اپنے بچے کے لیے یمن چھوڑ رہا ہوں, تاکہ وہ بھی بڑا ہو جائے اور یہ بھی جواز ہو جائے اور پھر اس کے ذریعے اس کی گزر بسر چل چلے. اور اس کے بعد اس قسم کی صفات کے ساتھ وہی موصوم متصف تھی, لہذا یتیم اور اس کی ماں سے انہوں نے سودا کیا اور چمڑی کی پوری جو سے خریدا. سونا اتنا دے کے حالانکہ تین دن آل میں آ جاتی تھی گائے اس وقت کی قاعدہ نیا پیدا آیا تو اس کی تاکید فرماتے ہیں کہ اقوال مقاربت سے ہے اور خبر کا جو حصول قریب ہوتا ہے جسم کے اسے بیان کیا جاتا ہے, لیکن رسول کی نوعیت جداگانہ ہوتی ہے. عصا ہے تو وہاں رجا اور امید کے طور پر عصا یا عصا کا ربو کا مقام محمود کا وہ امیدوار تمہیں رہنا چاہیے کہ اس مقام تک تمہیں پہنچا دیا جائے. تو کبھی تمہیں ہو گیا امید رجا کے لحاظ سے, کبھی ہو گیا حصول کے لحاظ سے کہ ان قریب یہ خبر جائے جسم کو حاصل ہونے والی ہے. باقی پھر ماں کا دو مانا پیا دیو پر داخل ہو گیا, اب اس کا معنی نفی والا بنے گا یا اس بات والا بن جائے گا. تو اس میں مختلف اقوال ہو گئے. بعض نے کہا کہ قاعدہ میں بالفعل حصول نہیں لیکن عنقریب حصول ہونے والا ہے, تو پھر بالفعل پہلے بھی نفی ہے اب پھر ماں قاعد ہو گیا تو نفی کی نفی جائے تو یہ ثبوت بن جائے گا, یہ اس بات مطلق جائے یہ مراد ہو جائے گا. ماضی کسی کا ہو یا مضارعہ کا ہو تو بہرحال مثبت معنی دے گا, یا ماضی ہو پھر ماں داخل ہو تو پھر مثبت بن جائے گا, مضارعہ ہو تو مثبت نہیں بنے گا. مختار سے جاگیر رحمت کا یہی ہے کہ جس طرح باقی افعال ہیں ہر کنفی داخل ہو ماضی ہو مضارعہ ہو تو منفی ہو جاتے ہیں, نہ داخل ہو تو مثبت ہوتے ہیں, تو یہ بھی اسی طرح پر ہوگا. اور اشکال یہ ہوا تھا کہ ادھر ماں کا جو فلوم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فیل کرنے کے قریب ہی نہیں تھے, دوسری طرف ہے ضرور خوف یہ اطلاعی عین کا استعمال ہے اولاد آ گیا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ لکھ سے وقت ہے ماں پہلے وہ نہیں کرنے کے در پہ تھے, سوال ہی سوال جو کر رہے ہیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ نہیں یہ آواز ہے اس بات پر بعد میں دبا کر دیا. وقت دونوں کے الگ ہیں لہٰذا کوئی مدافعات لازم نہیں, یہ تب رہ جب ایک ہی وقت میں ماں کاز بھی ہوتا زبا وہ بھی ہوتا, جب وقت الگ الگ ہو گئے تو کوئی جمع بین المختار ہی ہے جو لازم نہ آئی. غیر طبی تقاضا نہیں تھا ان کا, لیکن حالات کے جبر سے ان کو یہ گائے خریدنا بھی پڑی اور دبا کرنا بھی پڑی اور مزدور کو مارنا بھی پڑی. بے شک اللہ فرماتا ہے کہ ایسی گاؤں کے نام متذلل ہو, متذلل ہے جو حل جو سیراب کرے کھیتیوں کو وغیرہ استعمال کی جائے. لازلول یہ صفت ہے بکرا کی, کیا ہو گیا کراب حل چلانا حلوں کے ذریعے زمین کو پھاڑنا, اور لاز اس کے لفظ کا مطلب کیا ہو گیا کہ کھیتیوں کو سیراب کرنے والی نہ ہو, تو لاز ہے وہ زیادہ ہو گیا تو پہلے کی تاکید کے لیے آ گیا. لاز ضرور لاز ضرور یہ بکرا کی صفت ہے غیر ضرور کے معنی میں, اور لاسانیہ جو ہے اس کا زیادہ کیا گیا پہلا کی تاکید کے لیے. پہلے لاز جو معنی نفی کا پایا جاتا ہے تو اسی کی تاکید کے لیے آ گیا. اور دونوں فعل جو ہے وہ ضرور کی صفت ہیں, میرا کہ کہا گیا کہ پانی کھینچنے والی ہو اور پڑا گیا دوسری لا ضرور لا, تو یہ پھر لا نبی جنس کا ہو گیا, خبر اس کی جائے تو یہ معذوف ہو جائے گی لا ضرور لا موجود. یہ پھر اس کا معنی کیا بنے گا کہ جہاں بھی وہ ہو تو وہاں ذلت والی صفت جو ہے وہ موجود نہیں ہو سکتی. یہ مبالغہ ہو گیا نا اس میں کہ جہاں بھی وہ ہے وہاں ذلت نہیں پائی جا سکتی, اس کی برکت خیر اتنی ہے کہ جہاں بھی وہ ہو وہاں سے ذلت چھٹی کر جاتی ہے. پھر اس کی ذات میں ہی ذلت پاری کیسے پائی جا سکتی ہے, جبکہ جہاں وہ ہو وہاں سے بھی ذلت چھٹی کر جاتی ہے. اس کی ذات میں ہی ذلت والی پوری صفت کیسے پائی جا سکتی ہے. اور قرار کی گئی لا ذلولا فتح کے ساتھ, یعنی جہاں بھی وہ ہو, جتنا کہ تیرا قول نمبر تو بھی راجل کہ میں گزرا ایسے مرد کے پاس. لا بخیلا ولا جبان, نہ وہ بخیل ہے, مطلب کہ جہاں بھی وہ آدمی ہے تو نہ وہ بخیل ہے تو نہ وہ بندل ہے, دل ہے تو وہاں پہ چل, مطلب ہے جس جگہ پہ وہ ہے وہاں یہ صفات ہی نہیں ہے. صفت و غلام والا کو موصوف بھی ہوگا نہ پھر, اور موصوف تو ہے کوئی نہ پھر, وہی وکیل بھی بنے گا کنجوس بھی بنے گا. تو بتلایا کہ نہیں نہ وہ وکیل ہے نہ کنجوس ہے, وہاں یہ صفتیں موجود نہیں ہیں. پھر یہ صرف ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ اور وہ اس کی اسلامی پڑھا گیا ہے, اس کی سکایت کی مجرد ہو گیا, اس کی باب فاض پہ ہو گیا, یہ بھی پڑھا گیا, معنی دونوں کا ایک ہی ہو گیا, مسلم کن اس کا معنی بیان کرتے ہیں, یا گھر والوں کو عمل سے عمل مشقت سے محفوظ رکھا ہوا ہے, یا اس کے خالص ہو گیا, اس کا خالص کیا ہو گیا, خالص والوں کا ذات کا مطلب کیا ہے, بچ رہا اس کے لیے یہ, اور خالص ہو گیا اس کے لیے راکت دوسرے کی نہ رہی, اسی طرح وشایشی شیطن ہو گیا, یہ مثال والی ہے, وشایشی یوشیتن ہو گیا تو یہ شی بن گیا, اور وشیم اصل یہ ہے, پھر واو ادب کر دیا اور پھر اس کے بعد آخر میں آ گئی شیا بن گیا. نہ ہو رنگ اس میں کا جو مخالف ہو اس کی جلد کے رنگ کے, ملاوٹ دوسرے رنگ کی جائے اس کی جلد میں نہیں, اور وہ اصل میں وشا وشاؤ کا مصدر ہے, وشاؤ وشیم کا مصدر ہے, وشیتن کا کہ جب وہ مل جائے مل جائے کسی رنگ کے ساتھ دوسرا رنگ. اور انہوں نے کہا اب لیا ہے حق, یعنی اس طرح بھی پڑھا گیا, اور آل آنا مد حمزہ کے ساتھ سوالیہ کلام ہو جائے گی, اب واقعی تم یہ حق بیان کر رہے ہو یا ابھی کوئی مزید سفارت میں رہ گیا ہے؟ الان عثمانہ کیا ہے جو حقیقی وصف ہے بکرا کا, وہ تم نے بیان کر دیا ہے اور ہمارے لیے اس کو واضح طور پر ثابت کر دیا. اصل اور یہ استفام پھر اب حقیقی نہیں ہوگا بلکہ تقریری بن جائے گا کہ اب ٹھیک بیان کیا تھی, پہلے کر دیتے تو ہم اب تک فارغ بھی ہو چکے ہوتے اس عمل سے, استفام تقریری ہوگا نہ کہ اپنا ظاہری معنی پر ہوگا. اور الان الان میں تفصیل کر دی گئی ڈالنے کے ساتھ لام پر, بس انہوں نے اس کو ذبح کیا, اس میں اختصار ہے تقدیری بار یہ کیا غیر کو کہ جو موصوف تھی اس کی استفسار بیان کی گئی اور ذبح کیا اور ذبح کیا اور نہیں تھا قریب کہ وہ کرتے واسطے تطویل واسطے تطویل کے اور واسطے ان کے سوالات کی کثرت کے یا فدی کے خوف کی وجہ سے کے خوف سے قاتل ظاہر ہونے کی صورت میں جو مدعی بنے ہوئے تھے انہوں نے لپیٹ میں آنا تھا, اس لیے یا قیمت کی ادائیگی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے, اس لیے کہ جب ریاض کیا گیا بلویہ تھا ان میں سے تھا اس کے لیے مچھلی لے آیا اس کو جنگل میں اور اس نے کہا تیرے ہاں اپنے بچے کے لیے یہاں تک کہ جب بڑا ہو جائے اور جوان ہو جائے یہ بھی جوان ہو اور وہ ہو اکیلی ان صفات کے ساتھ, بس انہوں نے سودا کیا اس کا یتیم سے اور اس کی ماں سے یہاں تک انہوں نے خریدا اس کی چمڑی کے ابھرنے کے ساتھ سونے چمڑی کی پوری سونا جائے اس کے ساتھ سودا کیا اور تھی گائے اس وقت کئی قریب تین دلانیر کے ساتھ سرکار جی یا فال مقاربہ میں سے ہے, اس کو وضع کیا گیا خبر کو قریب کرنے کے لیے اصول کے لحاظ سے, خبر کے قریب ہونے دونوں لازمی ہے متعدی تو نہیں ہے, خبر کے قریب ہونے کے لیے اصول ہے تو وہ رجا کے لحاظ سے قرب حصول پہ دلالت کرتا ہے, اور یہ شکل و فصول دے اس کے لحاظ سے قرب پر دلالت کرتا ہے، خالی رجا کے لحاظ سے نہیں. جب داخل ہوگا اس پر نفی تو کہا جائے گا اس کا معنی، کہا گیا ہے کہ اس کا معنی اس بات ہے مطلقا، اور کہا گیا کہ اس کا معنی جو وادی والا اس بات ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ باقی افعال کی طرح پر ہے. اور بزادی کے مختار کے مطابق یہ امبار کازو کا معنی یہ تو نہ ہوا کہ وہ ذبح کرنے والے تھے، یہی ہوا کہ نہیں ذبح کرنے والے تھے، ادھر ذبح کر بھی دیا اور ذبح کرنے والے نہیں بھی تھے، اب مقابین کا استعمال عالم آئے گا. اگر یہ معنی ہو نا کہ ماضی پر ہوتا ہے نسبات والا معنی یا مطلق نسبات والا، پھر تو سوال بھی نہ پیدا ہوتا، پھر تو ذبح ہوا میں بھی اس بات ہو گیا اور ماں کازو یا فلوم میں بھی اس بات ہو گیا. اگر عام افعال کی طرح ہو اب اس میں نفی آ گئی اور ادھر سکوت بھی ہو گیا ذبح ہوا، اب یہ سوال پیدا ہوگا سر نہیں ہوگا منافی اس کا قول و مقاض یا فلود کے قول فلب ہوا کی لیے کہ معنی یہ ہے کہ بے شک نہیں قریب سے کرتے ختم ہو گئے سوالات اور منقطع ہو گئے بہانے بس انہوں نے کیا جو مجبور ہو فعل کی طرف اس طرح پر کر دیا تو ذبح ہو گیا پہلے مصدر کی طرح اور مقاض ہو گیا آپ نے خوشی رضا سے کرنے والے نہیں تھے. اس کا تلدار ہے یاد کر اس وقت کو جب کہ تم نے ایک شخص کو قدر کیا تو اس میں ایک دوسرے پر ٹالا، اسے ایک کہہ رہا تو قاتل، دوسرا کہتا تو قاتل، اللہ مخرج ما کم تک، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو تم لوگوں کے سامنے چھپا رہے تھے. فقل نظر وہ ہو بے باز ہاتھ، ہم نے کیا کہا کہ اس گائے کا کچھ حصہ جو ہے تو وہ اس سے میت کو مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. غزارے کو یوم اللہ الموتا، یہاں بھی اختصار ہوا، انہوں نے وہ گائے کا حصہ مارا اور ادھر زندہ ہو گیا. باری تعالیٰ نے پھر اس پر اپنی قدرت جو ہے وہ ظاہر فرمائی کہ جو اس طرح مردہ زندہ کر سکتا ہے ایک تو دوسرے بھی اسی طرح مردہ زندہ کر سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ مردے کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں، نہیں یوں ہی الزام ہوگا یا رمیم گلی سڑی اڑیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے، ان کا رد صورت میں آ گیا کہ اگر نہیں زندہ ہو سکتے تھے تو یہ بھی نہ ہوتا، اگر یہ ہو گیا تو باقیوں کا امکان جو ہے وہ بھی اس میں واضح طور پر ثابت ہو گیا. تاکہ تمہارے عقلیں کامل ہو جائیں اور یقین کر لو کہ اللہ رب العزت قادر ہے، یا مطلب کیا ہے کہ لازمی نہیں بلکہ متعدی اور مقبول عذب کر دیا گیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم جان لو کہ قاتل کون ہے اور اس کی تلاش جو ہے وہ تمہارے لیے سہل ہو جائے. یہ مفعول عذر کر دیا گیا ہے نا، دونوں صورتیں ہیں، یا متعدی کو بمنزلہ لازمی کر دیا گیا ہے تاکہ تم عقل مند بن جاؤ یا فلاں چیز کو سمجھنے لگ جاؤ. متعدی اسی طرح متعدی اور مفعول جو ہے وہ مقدر مان لیا جائے کہ فلاں مفعول اس جگہ پر ہے. تم کے بارے میں بتلایا کہ اصل تدارہ تم بات تفاول ہے، پھر سے گزال کر دیا گیا اور ادغام کر دی گئی تو ابتدا بھی ساکن لانے والی نہ تمزہ وصلی جائے تو وہ ابتدا میں لایا گیا، تو اس طرح پر ادارہ سمجھا یہ بن گیا. سبحان اللہ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کیا نفس کو، سارے تو قاتل نہیں تھے، سب کو قاتل بنا دینے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب کیا دیا؟ مجاز ہے، اصل دو بندے تھے قتل کرنے والے، چونکہ قاتل ان میں موجود ہے تو اس لحاظ سے پھر مجاز ہم سب کی طرف نسبت ہے وہ کر دی گئی. خطاب جمع کا ہے اور پائے جانے قتل کے ان میں فدار آتوں کی، ہاں یعنی جھگڑا کیا تم نے اس سے نفس کے قتل کے بارے میں. یہ کہ جو جھگڑا کرنے والے تھے ان میں سے بار ہو تو پہلے ایک دوسرے کو ٹالنا، پھر یہاں تداروں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ جو دو جھگڑا کرنے والے جو ہیں تو ایک دوسرے پہ الزام دیتا ہے، وہ اس کو الزام دیتا ہے، یہ کہتا ہے میں قاتل نہیں تو ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں قاتل تو ہے، تو اس طرح ایک دوسرے پر ٹال رہے تھے تو اس کو تداروں سے دارا دور کرنا ہو گیا نا، اپنے سے دور کرنا، دوسرے پہ ڈالنا، تو صورت حال یہی تھی. اس لیے تدارا تو یا تم نے جو ہے وہ دور کیا بہم، صحیح طور کے یا اختصام والا معنی ہو گیا جھگڑا کرنے والا, کیونکہ جو خصم ہے تو وہ بال بال کو دور کرتے ہیں, یا تدافعات تم نے جو دور کیا بھئی طور کے ہر ایک ڈالتا اس کے قتل کو, یعنی اپنے سے دور کرتا طرف دوسرے کے اور قتل کو دارا تم ہے پھر اقرام کیا گیا اور جو ہے لایا گیا اس کے براہ راست کو دال میں نہیں نمود رم ہو سکتی, یعنی تے کو دال کیا گیا پھر دال کو دال میں رام کر دیا گیا پھر ہم لوگ اس لیے لایا گیا تاکہ اس کو دال اس کا لازم آیا کر اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکالنے والا اس کو جس کو تم چھپایا کرتے تھے. اخراج کا معنی کیا ہوتا ہے, ایک چیز موجود ہے لیکن اوپر پردہ آیا ہوا ہے تو اس پردے کو ہٹا دیا, اس چیز کو باہر نکال لیا, جس طرح بخش میں کوئی چیز پڑی ہو اس کو نکال کے باہر ظاہر کر دیا. تو پھر اس طرح پر تو اظہار کا معنی یہاں نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے بتلایا کہ یہاں اخراج جو ہے یہ حقیقت حال کے ظاہر کرنے کے معنی میں ہے کہ مخرج عامل ہے اور واقعن تم تکمول مفعول اس کا بنا ہوا ہے. صیغہ اسم فاعل کا عامل کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اعتماد مبتدا بھی کیے ہوئے ہیں, اگر یہ مشتقات جو ہیں وہ اعتماد کیے ہوئے ہوں حرف نبی پر استفام پر یہ مبتدا پر تو پھر یہ عمل پر گزارے والا کرتے ہیں, اسی طرح یہاں بھی جو فرج والا عمل جو ہے وہ کر رہا ہے صرف ظاہر کرنے والا ہے اس کو قطعی طور پر, اور مخرج عمل دیا گیا مخرج یہ حکایت ہے مستقبل کی حکایت ہے, جس طرح کہ عمل دیا گیا بات تم ذرائی کو, اس لیے تو حکایت ہے ماضی کی حال کی. تم ذرائے ہے ذرا اے مقبول بن رہا ہے نا باسط کا, کیونکہ مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہیں تو پھر وہ ماضی کے معنی میں ہو گیا, یہ مخرج مستقبل یخرجوں کے معنی میں ہو گیا, تو اس لیے یہ عمل اپنے فعل والا کر رہے ہیں پھر, اس لیے کہ وہ حکایت ہے ماضی کی حال کی. پھر ہو گیا جس طرح کہ عمل دیا گیا باسط ذرا اے کو, اس لیے کہ وہ حکایت ہے حکایت مستقبل کی ہوگی کہ اللہ مستقبل میں ظاہر کرنے والا ہے, مراد معنی ہو گیا نا یہ مستقبل کے معنی میں ہے جو خرجوں کے معنی میں ہے, تو وہ بادشاہ تاجر آئے ہیں بازی والے معنی میں ہم نے کہا کہ مارو تو مجھ کو یا چیز مخصوص ہے ادارہ تم پر, پر وہ جو ان کے لئے وہ تو انشاء ہے نا سب نہیں ہو سکتا, لیکن کلنا تو خبر ہے نا کچھ لیا تو اس پر ہو گیا ادارہ تم, اور بابا مبارک لال اللہ وہ اپنے کے لیے جملہ متردہ ہو گیا, نشویہ پر اثر نہیں ہے بلکہ فیلیہ کا فیلیہ پر ہے, وہ جملہ متردہ ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنا ایک ارادہ سے اس میں ظاہر فرمایا تھا, اور اس میں اشکال کی ہے ادھر وہ مقتول کو مارو تو پھر وہ تو نفس ہے نفس کی طرف, اور نفس کی زمین لوٹنی چاہیے تو مذکر کی کیسے لوٹا دی گئی, اس کا جواب دیا کہ تعویل شخص کی مدنی علیہ کی ان دونوں کے درمیان اطراف جو ضمیر نفس کے لیے ہے اور جو تذکیر ہے شخص کی تعویل پر ہے تعویل شخص کے ہے مدنی علیہ کی تعویل پر مدنی علیہ جس پر ہدایت کی گئی ظلم کیا گیا یہ معنی ہوگا جو جب یہ بات ہے ہاں گائے کے بعض حصے کو وہ مطلق بعض مراد ہے کان اس کا مار ہو یا ٹانگ یا دل جگر یا پٹھے والی ہڈی مارو کوئی سا بال اس کا جائے ٹکرا دو یہ مطلب ہے, بال نے کہا کہ نہیں دل لاؤ زبان جو ہے یہ مراد ہے, بال نے کہا صرف زبان مراد ہے, بال نے کہا دایا ران مراد ہے, بال نے کہا کان مراد ہے, چونکہ قرآن پاک میں تو مطلق الفاظ بوگوں کے بعد رہا ہے تو قرآن میں بھی کوئی تعین پر دلالت نہ ہوئی, حدیث سے بھی کوئی صحیح طور پر یہ ثابت نہیں کہ کون سا حصہ کریے, اپنے اٹکل پچو سے تو نہیں مبین کیا جا سکتا کہ دل والا حصہ مارو یا زبان والا مارو, تو شان اعجازی قابل طور پر اسی طرح ظاہر ہوگی کہ کوئی سا حصہ مار دو وہ زندہ ہو جائے گا, تو اس لیے یہ تعین کرنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح زندہ کرتا اللہ تعالیٰ مردوں کو انہوں نے مارا کہ نہ مارا زندہ ہوا کہ نہ ہوا اس کا تو بیان ہی کوئی نہیں ہے, پھر یہ قدارے بھی اور یہ نہ کہنے کا تو کیا بنتا ہے, اس کا جواب دیا کہ یہ دلالت کر رہا ہے کس پر مظلوم پر جو موقع یہ خطاب جو ہے وہ کس کو کیا جا رہا ہے یا تو اس وقت جو موجود تھے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ مردہ ہم نے زندہ کر دیا تو کیا وقت کے دن بھی اسی طرح پر مردوں کو زندہ کیا جائے گا یا جو اس خطاب کے وقت حاضر تھے آیت کریمہ کے نزول کے وقت یہودی اس وقت بھی موجود ہے تو اس لیے فرمایا کہ ہم اس طرح پر مردے زندہ کرتے ہیں اللہ نے اپنے قدرت کے اوپر دلائل جائے تو قائم کیے اور پھر نتیجہ اس پر مقرر فرمایا کہ اس طرح اس مردے پہ کے زندہ کرنے پر میں قادر ہوں باقی مردوں کو زندہ کرنے پر بھی میں اسی طرح قادر ہوں. پھر مخاطب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے تم کو جو ہے اپنی نشانیت کے دلائل جو ہے وہ اس کی قدرت کے کمال پر ہے ساتھ ان لوگوں کے جو حاضر تھے اور یوری کو آیا سے ہی دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانی اپنی آیات قدرت جو ہے وہ لال لوگ تاکہ تم ہو جب تردد کے لیے تمہاری تعالیٰ کو تو تردد نہیں ہو سکتا لال استعمال کیوں کیا گیا ہے اس کا جواب پیچھے بھی آیا تو طریقے پر یا لالہ تعلیم کے مقام میں لکھے تاکہ لوگ یا متکلم کے لحاظ سے امید مراد نہیں بلکہ مخاطبین جو ہیں ان کے لحاظ سے امید مراد ہے مقبول ذکر کرنا صحیح تھا وہ کیوں نے ذکر کیا تو بتلایا کہ یہاں لازمی معنی ہو رہا ہے تاکہ کامل ہو جائے کامل تمہارا عقل اور جان لو تم یقین کر لو کہ جو قادر ہے جو قادر ہے نفس کے زندہ کرنے پر قادر ہے قادر ہے تمام نفسوں کے زندہ کرنے پر یا تم جان لو یا اللہ کو پاگل ہو یہ علت کس کی بیان کی جا رہی ہے تاغلو اللہ کے لیے سے یا کر کے تقاضوں کے مطابق تو جان لو عمل کرو شاید کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں زندہ کیا اس پہ سوال کا جواب ہو گیا گائے کا گوشت مارا تو زندہ ہوا اللہ براہ راست بھی تو زندہ کرنے پر قادر ہے قیامت کے دن زندہ کرے گا تو کتنی گائے ذبح کی جائے گی اور کون کرے گا کون گوشت مارے گا ان کے استدلال تو اس پہ کیا جا رہا ہے تو وہاں تو پھر امر انہیں مؤثر ہوگا پھر یہاں کیوں یہ گائے کے گوشت کو سیدھا ہیلا بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں زندہ کیا اس کو انتظار اور شرط لگائی اس میں کہ وہ جو شرط لگائی اور وجہ اس کے کہ اس میں تقرب ہے اور واجب کا ادا کرنا ہے گائے جب کہیں گے کہ گوشت جو ہے سارا تو نہیں مردے کو مارنا کچھ حصہ مارنا ہے تو باقی جو ہے وہ فقراء مساکین کھا جائیں گے دوسرا پھر پل اکرام پہ واجب کیا گیا تھا تو وہ واجب کیے رہ گی بھی آگے یتیموں کو نفع پہنچانا محسوس ہو گیا اسی طرح اس نے توکل کیا بزرگ نے اللہ کے توکل پر اسے جنگل میں چھوڑا تو اللہ نے حفاظت بھی فرمائی اور بچے کو اس کے ذریعے بہت زیادہ نفع بھی پہنچا دیا اسی طرح اولاد پر شفقت کی جو برکت ہے تو وہ بھی یہاں سے ظاہر ہو گئی کہ بوڑھے نے یہی کچھ رہ گیا تھا اس کی جائیداد سے بیٹے کے لیے چھوڑا تو اللہ نے اس کو اتنا برکت بنا دیا اور مسئلہ کیا پتہ چلا کہ اگر اللہ رب العزت سے کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر پہلے کوئی مادی صدقہ وغیرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے یا بدنی عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے نفل پڑے سیدھا ریز ہو کہ پھر اللہ سے کوئی چیز مانگی اسی طرح گائے اتنی قیمتی جو ہے وہ دی پتہ چلا کہ جو متصدق ہے اسے اعلیٰ سے اعلیٰ صدقہ جو ہے وہ دینا چاہیے اس میں وکیلی وغیرہ خدا پہلے نہ دے تین اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی میں گائے دی تو تین سو تین آر حالانکہ اس وقت اتنے مہنگے جانور نہیں تھے لیکن تین سو تین آر کے ساتھ خرید کے اسے قربانی دیا اور کلامی مسئلہ کیا پتا چلا کہ مردہ جب خود مردہ ہے تو دوسرے کو زندہ کیسے کر سکتا ہے. پتا چلا نا کہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قدرت مؤثر ہے. یہ اسباب جو ہیں وہ صرف ایک علامتیں ہیں, ورنہ حقیقت مؤثر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے یہ اپنی قدرت کا مظاہرہ اس طرح کو کیا کہ مردے کے ذریعے دوسرے مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے. اور سلوک کے لحاظ سے اور صوفیانہ نقطہ اس سے کیا پتا چلا کہ سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر ہمارا نفس ہے. تو جو اس دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرے, وہاں قاتل معلوم کرنا تھا نا, غیر دور کرنا پڑی. یہاں بھی جو ہمارا مہلک ہے اور قاتل ہے ہمارا نفس دشمن بدترین, تو اس کی اگر کمال کو معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نفس والی گائے کو جمع کر دیا جائے, ان شہوانی قوتیں جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, اور ان سے بچنے والی جو حص ہے وہ بھی ختم کی جائے, اور بڑھاپے والا لطف ہے تو وہ بھی نلاحق ہونے دیا جائے. جب اہم جوانی ہو, شباب ہو, ہر قوت جو ہے پوری طرح شباب پر ہو, اس موقع پر نفس کشی جائے کرنی چاہیے. بوڑھا ہو جائے تو خود ہی نفس ختم ہو جاتا ہے, پھر وہاں مجاہد ریاض سے کرنے کی کیا ضرورت رہتی ہے. شرط کے اللہ تعالیٰ نے نہیں دینا کہ ابتدان اور شرط لگائی, اس میں ایک وہ جو شرط لگائی وجہ اس کے اس میں تقرب ہے اور واجب کا ادا کرنا ہے اور یتیم کو نفع دینا ہے, پر تنبیہ ہے توکل کی برکت پر اور شفقت ہے اولاد پر, اور بے اور بے شک اولاد پر شفقت کی برکت, اولاد پر شفقت کی برکت, اور بے شک حق کے طالب طالب کے حق میں سے یہ ہے کہ وہ مقدم کرے قربت کو, اور متقرر کے لیے یہ ہے کہ وہ متحری کرے. یہ طالب تھے کہ قاتل ملے تو پہلے یہ مالی عبادت کرنا پڑی. اسی طرح دوسرا مسئلہ کیا پتا چلا کہ جو صدقہ دینا چاہتا ہے تو آسن سے آسن مہنگی, اور وہ زیادہ جس طرح مروی رضی اللہ تعالیٰ مروی کا آپ نے قربانی فرمائی جائے کہ جس کو آپ نے خریدا 300 کی جائے, اور بے شک 300 دینار کے ساتھ, اور بے شک جو موثر ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہے. پتا چلا کہ مردے سے مردہ زندہ کیا جا رہا ہے, تو پتا چلا کہ موثر حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے, اور بعض علامات ہیں نہیں اثر ان کے لیے کوئی اثر, اور بے شک وہ کہ جس نے ارادہ کیا کہ یہ کہ پہچانے ہو, جو ارادہ کرے تو پہچانے اپنے پہچانے وہ بدترین دشمن کو, اس کو حقیقی موت مارنے میں کوشاں ہے, کوشاں ہے نفس باہم کم تر فرعون دے اس لے کر ہورا اون مارا اون دے. جس طرح فرعون کے نفس نے اس کا بیڑا غرق کیا, تو اسی طرح ہمارا نفس بھی ہمیں تباہی کے طرف لے جانے والا ہے. یہ جو حقیقی موت مارنے والا ہے اس دشمن کا پتہ کرنا, اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ دوا کرے اپنے نفس کی مکر کو, یہ جس وقت ظاہر ہو جائیں گے اس سے سبھی بچپن والے جو اللہ ہے تو ابھی بڑھاپے والا بڑھاپے والا ذوق ہو جائے, وہ جن لوگوں کو تعجب میں ڈالنے والا تعجب میں ڈالنے والے, اور نہ جو ہے دنیا کی طلب میں بال بچے داری ہو جائے تو پھر تو ان کی فکر لگ جاتی ہے, بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اس طرح مزلم طلب دنیا میں نہ ہو, نہ ہو اور سلام دنیا کی محل سے نہ ہو, محفوظ ہوگی نفس ذات سے مزہ جو کوائے ہیں دنیا کے, تو وہ اس کے ساتھ ابھی لائق نہ ہو, نہ ہو اس حیثیت سے کہ ملے اس کا اثر اس کے نفس کی طرف, وہ زندہ ہو جائے, وہ زندہ کرے گا اس کو حیات سے صحیح مخمن کی ادا کرے گا, فقیر بکرا شاوت جائے اسے ختم کر دے گا, پھر اسے بھی حیات عمل حاصل ہو جائے گی. ایک تو یہ مردہ زندہ ہو گیا, اب مردے نے کچھ بیان بھی تو کرنا تھا نا کہ میرا قاتل کون ہے, پھر یہ نفس ہمارا جب مرا یہ بیان کیا کرے گا, تو جو حقائق مخفی تھے وہ اس کے سامنے آ جائیں گے, تو ان کا انکشاف ہو جائے گا. جب باری تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کے اسرار ہوں گے وہ اس پر منکشف ہو جائیں گے, اور عقل اور وہم کے درمیان جو جھگڑا چلتا ہے وہم عقل کو دھوکے دیتا ہے, صحیح سوچ سے معروم کرتا ہے, ستارہ تم اس کی مطابقت اس کے ساتھ کیسے ہوگی, تو وہ غم کی مزاحمت ختم ہو جائے گی اور عقل خالص ہو جائے گی اور صحیح سوچ جائے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی. اور غلام ہو جائے گا, وہ جو عقل کے درمیان ہے جنگ ایسی ختم ہو کر رہ جائے گی.